الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Şimdi geçen akşam kaldığımız ayet tam bitmemişti. Hatta başlamamıştık bile ona. Şimdi Hazreti Nuh onlara söylemişti ki, çok affedersiniz, Salih peygamber toplumuna demişti ki son olarak, sizi yeryüzünde yaratan ve ista'mirakum fiha, sizi orada besleyen, size ömür veren, sizi orada yaşatan Allah'a festağfiruhu, ona istiğfar edin, sümme tubu ileyhi, sonra ona yönelin. İnne rabbi garibun mucib, Rabbim size yakındır, mucibun size icabet eder, sizin yalvarmalarınızı kabul buyurur demişti. Ve onun ardından şimdi ne dediler ona? Onun toplumu ne dediğini Allah-u Teala bize aktarıyor. Bunlar çok önemli şeyler çünkü. Galu dediler, ya Salih, ey Salih, gad künte fina mercubben, sen idin fina aramızdan mercubben, ümit edilen istikbali aydın görünen büyük adam olacağını zannediyorduk biz. Sen böyle bir mercub, raca'dan gelir mercubben, yani ümit edilen, istikbali hakkında ümit beslediğimiz bir adamdın sen. Böyle bir genç bir delikanlıydın, bu adamın istikbali, geleceği yüksek diyorduk. Böyleydin sen. Kabli hâdâ, bundan önce. Etenhâna en na'bude ma ya'budu âbâvâ. Şimdi kalktın babalarımızın tanrılarına kulluk etmemizi, tapmamızı engelliyor musun? Yani bizi onlardan caydırıyor musun sen? Ve innena, elbette ki biz, lefî şekkin, şüphedeyiz. Mimma ted'ûnâ ileyhi, bizi kendisine çağırdığın o tek tanrı var ya, o tek tanrı dediğin Allah'a, biz ona şüphedeyiz. Öyle bir tanrının olduğuna biz şüphe içindeyiz. Müribin, derin bir şüphe içerisinde. Derin bir şüphe. Burada iki tane şüphe kullanmışlar. Şek de şüphe, mürib de şüphe, reyb de şüphe. Çok ilginç bir ayet bu ayet. Böyle nadir ayetlerden biridir. Bu iki tane şek, şüphe bir arada. Şek, birinci şek dediğimiz şey şüphe. İkisinden birinin arasında tereddüt eden adamın durumuna şüphe diyoruz. Ne burayı kabul ediyor, ne burayı kabul ediyor, ikisinin arasında kalmış, buna şek. Murib, rayb de zan üzere olan, hiç kesin bilgisi olmayan bir adamın durumunu ifade ediyor murib, rayb kelimesi. Dolayısıyla ikisi de şüphe anlamına geliyor ama buradaki önemi tekit içindir. Yani çok çok derin, ama derin bir şüphe içerisindeyiz yani. Bizim bu şüpheden geri dönmemiz, senin Allah'ını kabul etmemiz olası değil. Ey Nuh, Salih dediler. Böyle dediler. Şimdi burada önemli nokta şu. Bu bize şunu ifade ediyor. Salih peygamber çok zeki, çok kaliteli, o zamana göre çok kültürlü bir adam. O zamanki toplum, halk ondan bir gelecek bekliyor. Yani sen ümit edilen bir adamdı. Sana ümit besliyordum. Sen büyük adam olacaktın ya. Nereden geçtin sen, şimdi bu peygamberlik iddiasına bulunuyorsun ya. Bırak sen bu işi. Nereden çıktın sen? Onun için burada bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor bu ayet. Bize şunu söylüyor. Aslında burada dedikodu yapmıyor Allah-u Teala. Diyor ki, eğer bir toplumda bir grubun içerisinde olan bir insan hakikati gördüğü zaman eğer o hakikate geçmiyorsa bilin ki onun statüsü, o toplumun içerisinde sahip olduğu makam, seviye neyse ondan vazgeçemiyor. Anlıyor musunuz? Yani öyle papazlar vardı ki diyor Allah-u Teala, bu akşam dinlediyseniz beni Karadeniz TV'de, efendim orayı anlattım başta. Birinci ayet oydu yani, ilk konuştu. Yani papazlar anlıyorlar dini, dinliyorlar Kur'an'ı, ağlıyorlar. Allah söylüyor, ağlıyorlar. Niye ağlıyorsunuz? Hakikati tanıdık, ondan anlıyoruz. Şimdi bunu ishar edemeyen papazlar var. Adam şimdi söylese ben Müslümanım, makamından olacak adam. Müslümanlar da ona yer vermezler ki, bizim Müslümanlara iş yok ki. Müslüman alemine, adam Müslüman olduğu zaman gelsin, ona bir makam versin yani, ha? Anlıyor musun? Bu statü çok önemli bir olay toplumun içinde. Daha evvel söylemiştim size, Hazreti Ali'nin babası da bundan kaybetti. Bundan dolayı müşrik olarak öldü, kafir olarak öldü. Evet. Ben Müslüman olursam Kureyş'in karıları nedir? Karılar ha! Karılarla imanını kaybettiler! Karılar! Sosyete! Sosyete adam! Sosyete kadınlardan dolayı Müslüman olmadı. Ha bu işe başlıyor. Bunu söylüyor. Yani Salih Peygamber'den böyle bir ümit bekliyorlar. O bir grup var, o kafir bir grup, müşrik bir grup var. O toplumun ileri gelenleri, melekler var. Efendim, dediler ki Salih Peygamber, sen ne diyorsun? Seni biz ümit bekliyorduk. Sen bu şirki, bu şirkliği, müşrikliği ileri götürecektin sen. Sen biz seni öyle bekliyordun. Nereden geldin çıktın sen şimdi burada peygamberlik iddiasına bulunuyorsun? Bu çok önemli bir mesajdır yani. Efendim, yani sen şimdi bizi babalarımızın taptığı tanrılardan uzaklaştırıyor musunuz? Burada bir şey çıkıyor. Burada ikinci bir önemli noktaya vurgu yapıyor Yüce Allah veya Hazreti o Allah'tan bunu aktarıyor bize. Önemli bir vurgu var burada. Nedir o? Babalarımızı taptığı tanrıları biz bırakmayız. Taklitçi bir toplum. Baba nereden gidiyorsa inna vecedna abaana ala ummetin ve inna ala atharihim lemuktedun. Zuhru suresine geçiyor. Biz babamızı bu yol üzerine bulduk diye bizim peygamberimiz. Onlar bizim peygamberimiz. Biz o yoldan gideriz. Biz o yola uyarız. Sen şimdi ne çıkardın bu Hazreti Muhammed? Biz seni iyi biliyorduk. Muhammedul Emin'din sen şimdi. Geldin başladın bize tek tanrı inancından bahsetmeye falan. Aynen peygamberimiz oldu. Babaları taklidi. Şimdi bana öyle söylüyorlar. Hocam, ya hocam 200 senedir, 300 senedir, 500 senedir hocalar böyle söylüyor. Sen nereden çıktın? Ya diyorum, ya babamız yanlış yapmışsa da biz de mi yapacağız ya? Yapma. Evelev kâne âbâhum lâ yâkınûne şeyhem ve lâ yâkınûne diyor Allah-u Teala. Bakara suresine. Bu soruyu soruyor. Babalarının beyni çalışmıyor idiyse de ve onlar doğru yolda değil idiyseler mi gene aynı şeyi yapacaklar? Allah soruyor bunu. Şimdi bu babalarının gittiği yoldan gitme insanlığa çok mani şey pahalıya mal olmuş. İnsanlığı geri götürmüş. Babasının gittiği izden bir adım ileri atamayan adamlar, böyle insanlar toplumu geri getiriyor. Hala öyle. İnna vecet falan alim böyledir. Sen bir şey diyemezsin. Sen konuşamazsın. Böyle aşağılık duygusu olan taklitçi bir eğitim sistemiyle hiçbir yere varılamaz. Bugün akşam söyleyecektim ama söyleyemedim kardeşim. Bitiyor işte. Oradan geçiyor bilmem neler, oradan geçiyor bilmem neler. Konuşamadık. Eğitimde taklitçiliği anlatacaktım. Anlatamadım. Bu bir de. Bir de üçüncü bu ayette anlatılan konu şüphe. İnsanlığın başına ne getirdiyse bu şüphe getirmiştir. Şimdi bu felsefede septikler vardır. Septikler. Felsefede. Yani şüpheciler. Her şeyden şüphe ederler. Allah'tan şüphe eder. Gerçekten şüphe eder. Evrensel değerlerden şüphe eder. İnsanın kendi hayatından şüphe ederler. Bunlara septikler diyorlar. Şüpheciler felsefe sistemi. Şimdi bunlar da öyleymiş. Meğer bu şüpheciliği onlar başlatmış. Ta o Salih Peygamber'in döneminden kalma. Çok milattan önce. Zaten septikler de milattan önceydi bu felsefe de. Efendim, şimdi bunlar dinde şüphe ediyorlar. Allah'tan şüphe ediyorlar. Peygamber'in getirdiği davadan, vahiyden şüphe ediyorlar. Bu şüphe çok acayip bir şüphe yani. Bu en kötü şüphelerden biri bu. Kanser bu. Bu insanın beynine girdi mi beynini kanserdir yani şüphe. Bu şüphenin önemini de vurguluyor burada şimdi. Ayette 3 tane esas geldi yani. 3 tane büyük konu anlattık bunu. Bunun bir benzeri Saat suresindedir. Ve acibu en ca'ahum mundirun minhum. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ dediler. Bu Salih Peygamber'in toplumu oraya. Ayeti okudum da manasını biliyorum ama gene gidelim oraya. Bakalım oraya ne vardı, bir şey diyor Allah-u Teala. Nerededir o? Buradadır. Şimdi diyor ki ve acibu en ca'ahum mundirun minhum. Kendi içlerinden onlara bir uyarıcı gelince diyor. Tuhaf oldular diyor. Bir acayip geldi onlara diyor. Bu ne demek yani bu? Ne demek uyarıcı? Dediler ki kafirler dediler ki inne hada le sahirun kezzab. Bu yalancı bir sihirbazdır dediler Salih için. Yalancı bir sihirbazdır ya bu. Bu ne demek uyarıcı muyarıcı filan? Sahirun kezzab ve acibe endemi fekale kâbuna hâda sahirun kezzab ecale lâlihete ilâhen vâhida. Bizim için tek bir tanrı mı öneriyor bu? Bizim için tek bir tanrı mı ortaya sürüyor bu? Tek tanrı ha? İnne hâda leşeyun ucab. Bu çok tuhaf, acayip bir şeydir bu. Bu böyle şey olmaz ya, ne demek tek tanrı yaratmış bu dünyayı, tek tanrıya tapacağız, böyle bir şey olur mu dediler. Şimdi burada da bir benzeri yani bu ayetin bir açılımı oluyor bu yani burası. Efendim bunun üzerine Hazreti Nuh onlara cevap veriyor. Ali ya kavm, ey toplum dedi, toplumum, ey kavmim, eraeytum اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي. Eğer ben Rabbimden gelen bir kanıt üzerinde isem mi? Ne dersiniz? Ne görüyorsunuz? Ya ben Rabbimden gelen bir kanıt, bir delil üzerine isem? وَاَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً. Ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse ne dersiniz ha bu işe şimdi siz? Ha bir ihtimal böyle düşünün diyor Salih Peygamber. Yani Rabbimden bir kanıt üzerindeysem, bir delil üzerindeysem ve bana kendi katından bir rahmet verdiyse, yani bana peygamberlik verdiyse demektir ya. Bir de bu taraftan bakın, eğer böyle olsa ne olacak şimdi? Femen yansurni minallahi in asaytuhu. Peki ben bu peygamberliği bırakır da sizin gibi şık koşarsam, Rabbime asi olursam yani, Rabbime asi olursam kim bana yardım edebilir? Siz beni Rabbimin hışmından kurtarabilir misiniz? Ha? Sordu onlara. Biz bunu şöyle soruyoruz. Adama dedim ki, profesörün birine, tamam sen diyorsun Allah yok, ahiret yok, öldükten sonra dirilme yok, öyle diyorsun değil mi? Ha tamam. Şimdi ben Allah yoksa da var diyorsam, inanıyorsam, ahiret yok da var diyorsam dedim profesörün birine, ben ne kaybederim dedim ha? Ben ne kaybederim? Hiç şey kaybettim. Ama ya var da seni inkar ediyorsan senin halin perişan dedim. Yani var da yapmıyorsan senin halin perişan dedim adama. Oldu kıpkırmızı, evet. Yani bu Allah var da inanmıyorsan sen, ahiret var da inanmıyorsan sen, var da inanmıyorsan sen çok kayıptasın. Yoksa ben inanıyorsam önemli değil ki dedim ya, ne olacak? Bana kim ceza verir? Kimse vermez. Sen niye inandın böyle bir Allah'a demez bana. Demek ki böyle bir azap görmeyeceğim ben. Ama varsa da sen ne olacaksın dedim o zaman. Ha şimdi Salih Peygamber öyle söylüyor. Yani şimdi ben Rabbimden bir rahmet görmüş ve bir kanıt varsa bende ve ben bu kanıtı ve bu rahmeti tersine itersem ve şirke dönersem kim bana yardım edecek Allah'a karşı? Bir deyin bakayım. Fema tezidunene gayra tehsir. Gayra tehsir. Teşhir. Tehsir, tehsir. Siz ancak benim iflasımı artırırsınız. Başka bir şey yaramazsınız. Siz benim iflasımı yaparsınız. Başka bir şey olmaz. Ne yapacaksınız ki? Nasıl kurtaracaksınız beni ki? Dedi onlara Salih Peygamber. Bu beyine ve rahmet kavramları bütün peygamberler için söz konusudur yani. Bir kanıt üzerinde olmak. Bir delil, açıklayıcı bir delil üzerinde olmak, bir mucize olmak, bu peygamberimizin mucizesi budur biliyorsunuz. Peygamberimiz de mucize istedi de kafirler, Allah da dedi onlara ki evelem yekfi men la enzelna aleykel kitabe yutla aleyh. Onlara indirdim ve onlara okunan şu kitap mucize olarak yetmedi mi onlara? Allah sordu onu. Ankebut suresi. Onu dinleyeceksiniz. Karadeniz TV'de o ayeti açıklıyorum. 20. 21. gece. Şimdi isyandan bahsediyor burada Hazreti Salih. İn asaytuhu, ona isyan edersen, yani demek istiyor onlara ki siz benim getirdiğim vahyi ve tevhid inancını kabul etmemekle Allah'a isyan ediyorsunuz demektir bu. Anlıyor musun? Bunun anlamı bu. Yani kendi üzerine konuşuyor ama onlara anlatıyor. Ben isyan edersem Rabbime, şirk koşarsam demek istiyor. Yani siz koşuyorsunuz, isyan ediyorsunuz demektir bu yani. Muhteşem bir anlatım metodu var burada yani. Hazreti Salih'in, çünkü çok zeki bir adammış, belli yani. Mercul ben kablaha da demelerinden anlıyoruz ki bu çok kültürlü ve çok zeki bir insanmış Salih Peygamber. Veya kavme, ey kavmem, devam ediyor konuşmaya, hâzihi nâgatullah, bu Allah'ın dişi devesidir. Nâka deve demek ama dişi deve demek, dişi deve, nâgatullah. Leküm âyeten federuha, o deve de sizin için bir delildir, bir mucizedir. Bu deve sizin için bir mucizedir dedi. Federuha, onu özgür bırakın, serbest bırakın. Bak. Federuha, onu serbest bırakın. Tekün fil fi ardillahi. Allah'ın yeryüzünde yesin, otlasın. Otlasın bu merada. Bu topraklarda, bu çimenliklerde bu deve otlasın. Bırakın onu, serbest bırakın onu. Ve la temessuha bisu'in. Sakın ha ona bir kötülük yapmayın. Sakın ha ona bir kötülükle muamele yapmayın. Dedi. Fe ya'hudeküm azabun karib. Eğer ona bir kötülük yaparsanız sizi yakın bir azap çarpıverir. Yakalayıverir. Dedi. Alttaki ayeti okuyalım, sonra beraber bunu yaparız çünkü bu şey olmasın. Fe'akaruha, onun ayaklarını kestiler, dizlerinden, o devenin dizlerinden dört ayağını kestiler. Akara kelimesi bu manaya geliyor, yani dizinden hayvanı kesmek, ayağından kesmek anlamına geliyor. Ve gâle temettav, bunun üzerine dedi ki Salih Peygamber, temettav fi dârikum selâfete eyyâm. 3 gün bu topraklarda faydalanın. 3 gün bu topraklarda ömrünüz kaldı sizin. O deveyi kestiniz ya, Allah'ın devesini kestiniz. Şimdi burada 3 gün size muhlet var. Temettav fi dârikum selâfete eyyâm. Zâlike vâdun gayru mektûb. Bu vaat, bu Allah'ın tehdidi inkar edilemez bir durumdadır. Asla inkar edilemez. Mutlaka gerçekleşecektir. 3 gün sonra helaksınız. Şimdi tabii bu deve konusunu Allah-u Teala şeyde de anlatıyor. Kamer suresinde de anlatıyor. Orayı biraz daha farklı anlatıyor onu. Oraya da gideceğiz. Efendim orayı da görelim. Şimdi bu deve çeşitli menkıbeler anlatılır. Kayadan çıkmış, nereden çıkmış filan böyle bir takım hikayeler anlatılır. Efendim ben onları tefsire bile koymadım. Yani böyle kıssalar var, şeylerin anlamı yok yani. Ama olay şu, orada bir deve var. Bu deve dişi bir deve, cemel değil de nakatun. Fakat çok ilginç bir ifade var. Allah'ın devesi. Aa, Allah'ın devesi mi olur? Beytullah gibi, Allah'ın evi. Burada da Allah'ın devesi diyor. Allah'ın dişi devesi. Şimdi bu devenin bir mucize olması çok ilginç bir şey anlatıyorum. İyi dinleyin beni. Keşke bu vaazımız bütün Türkiye olsaydı. Çok önemli şeyler söylüyoruz burada aslında. Hazreti Adem'e Allah ağacı yasakladı. İyi dinleyin beni. Ağacı. Hazreti Adem'in dininde şarap, efendim içki yasağı yoktu. Çünkü içki elde etmesini bilmiyordu. Böyle bir sanayi yoktu. Anlıyor musunuz? Ona ağacı yasakladı. Salih'in toplumuna da deriyi yasakladı. Hayvancılık başladı çünkü. Hazreti Adem zamanında hayvancılık yoktu. Toplumun gelişimini de açıklıyor bu ayetleri. Yani Hazreti Adem'e bakarsak ağaçtan besleniyordu insanlar. Allah-u Teala o insanların beslendiği meyveden birini yasaklayarak imtihan yaptı. Soruyu oradan sordu. Hayvancılık yok. Hayvancılıktan soru sorulur mu? O bilmiyor hayvancılığı. Ziraatçılıkta hayvancılığı bilmiyor mu? Hayvancılık fakültesi yok. Ne soru soracak oradan? Anlıyorum. İyi dinleyin. Bu muhteşem bir çıkarımımdır benim. Benim çocuğumdur bu ha. Bu benim çocuğumdur. Ama Salih peygamber döneminde hayvancılık başlamış. İnsanlar hayvanları ehlileştirmiş. Böylece Allah-u Teala soruyor, hayvandan soruyor bu sefer. Ağaçtan değil. Bizim peygamberimizi de içiden yasaklıyor. İçki elde edilmiş çünkü. Anlıyor musunuz? Her toplumun gelişmişlik seviyesine göre Allah-u Teala ona bir şeyi yasaklıyor. Bizde de hayvan şeyi var ama bizde domuz. Domuz yenmez mesela. Şimdi bunu anladınız. Bu çok önemliydi. Sosyolojik açıdan çok önemli bir kanunu anlattım size aslında. Ramazan aldın mı zevkini? Ayağı fırlayacaksın da böyle şeylerde ya kardeş. Bu da ter veriyor. Baksana terimiz düşüyor buraya da. Efendim ha? İşte bu nakatullah dişi deve kavramından bir şey daha çıkıyor. Ne çıkıyor biliyor musun? Fezeruha diyor. Onu serbest bırakın. Hayvan hakları çıkıyor. Hayvana dokunamaz. Sana zarar vermedikçe ve senin ona bir ihtiyacın yoksa lüzumsuz yere bir hayvanı öldüremezsin. Burada hayvanların haklarından, onların özgürlüğünden bahsediyor Allah. Muhteşem bir olay. Serbest bırakın. Dokunma yanına. Hayvan haklarının başlangıç ayetleridir bunlar. Şimdi tabii bu Hazreti Salih zamanında başlıyor bu olay. Fakat nakatullah dedi bana nakatullah. Yani dişi deve diyoruz buna mana veriyoruz. Oradan bir mana çıkıyor, bir yorum çıkıyor. Ne çıkacak oradan? Bizim zamanımızda. Kadınlara dokunulmaz, anaya dokunulmaz savaşta. Evet. Dişiye mermi atılmaz. Dişiye ok atılmaz. İnsan doğuran bir varlığa asla mermi atılmaz. Onun için peygamberimiz savaşa gönderirken orduyu sakın ha çocuklara ve kadınlara dokunmayın. Bak, anladınız mı şimdi? doğuran varlığa dokunulmaz efendim. Ama biz demir kulları. Anladınız mı şimdi? Bak ne kadar ne çıktı? Ramazan ne çıktı? Anladınız mı şimdi bunu? Ha. Şimdi ne var? Devam ediyor burada şimdi. Federuha, onu serbest bırakın. Te'kül fi erdillahi. Allah'ın efendim yeryüzünde dolaşsın o hayvan. Özgürce dolaşsın, yesin, içsin. O da şey de, hatta sıraya koydum diyor Allah-u Teala. İnsanlara demiş ki, siz bir gün içeceksiniz, bir gün bu deve içecek. Bu devenin içtiği ne içeceksin? Bak onun hakkına tecavüz yok. Bak şimdi bak. Bu kitap var ya, bu kitap. Bu kitap müthiş. Ama ben hafızız hocama buradan bir rahmet okumam lazım. Yoksa beni döver orada sonra mahşerde. Anladın mı? Bak şimdi bak bak. Ve nebbihum. Onlara haber ver ey Salih. O senin toplumun var ya ha. Onlara haber ver, bildir onlara. Ennel ma'a kısmetun beynehum. Suyu aralarına taksim ettim. Bak baba. Küllü şirbi muhtalar. Herkesin içeceği hazırlanmıştır. Yani bir gün deve içecek, bir gün onlar içecek. Devenin içmesine karışmasınlar. Devenin içeceği güne karışmasınlar. Çarpacağım onları bir aşağıda, burada, burada, aşağıda, aşağıda. Ezan okundu. Bunları konuşamayacağız. Yani Allah-u Teala bu mucize devenin, bu mucize devenin hakkına sakın ha dokunmayın. İçeceği bile, suyu bile bölüştüm diyor Allah-u Teala. Suyu. Anlat onlara. Bir gün deve içecek, bir gün onlar içecek. Abi, hale bak sen. Hayvan hakkından bahsediyor. Yani biz suları kirletiyoruz, hayvanları da öldürüyoruz. Hayvanların içeceğini kirletiyoruz. Yani bu çevre mühendisliğini anlatıyor. Ekolojik dengeyi anlatıyor bunlar. Bunlar ekolojik dengenin, efendim, fiziki çevrenin dengesini anlatıyor burada Allah-u Teala. Çevre mühendisliği. Var burada şimdi. Burada kalıyoruz. Daha neler olacak şimdi Allah-u Teala? Önümüzdeki yarın akşam yok. Öbür akşam yok. Anladın mı? Cuma günü varım burada. Cuma akşam öldüsüne uçuyorum Samsun'a inşallah. O akşam orada konferans veriyorum. Cumartesi sabaha dönüyorum falan. Yarın akşam yokum. Cuma varım. Cuma akşamı yokum. Ona göre cuma günü geliyorum buraya. Allah nasip ederse. Bugün bu geceler olmadığım için bugün bu gece dedim gideyim bari. Bir defa 2 saat orada oturdum yani.